lan mo wara nek yittem lan moko wara ñor lan mo wara nek ay bëgg bëggum mom ki di julit yittem yeb ci aduna ak djublu wayam lan la wara don moy mu yegne yittem li ci gëna reuy moy ibqa'ul fahmi lima an alzamahu Allah min ittiba'i ma amara wa intihai amma naha li gëna reuy ci yittem djulit ci kaw suuf mu yegne dafa wara xam comprendre bu baax lan la ko yalla sant ci kaw suuf lan la yalla bëgg ci mom ana nan la wara def ba top santane yi yalla sant ko waye ana nan la wara def ba bayyi téré yi ko yalla téré li mo wara nek yitteb julit himmatuhu yitteem yeb moy mata akhtamu sura naka lay xeye jang alquran ma fexé sax lumu tuti mu wara nek ben sar mata astaghni billah naka lay def ba yalla rek doyma lenen dotuma yitte ludul yalla mata akunu minal muttaqin naka lay gor gorlo ba bok ci ñi ragal yalla mata akunu minal muhsinin nan lay def ba bok ci ñi rafetal mata akunu minal muwakkilin naka la wara def ba ñi wakirlu ci yalla ma bok ci ñom li mo wara nek mbok yi yitte ab julit naka lay def ba top santane yalla yi bayyi terem naka lay def ba sa yuma xeye sama beut yi ma tek ko ci tere yalla bi même bouré ben saaru alquran ma jang ko naka lay def ba yalla doyma lenen dotuma ñor yalla la yitte wo naka lay def bama bok ci ñi ragal yalla naka lay def bama bok ci ñi nga xamne seen jëf yëpp rafet naka lay def bañu jël seen bop jébal yalla di wakirlu ci yalla ma bok ci ñooñu li nak mbokk yi programme la bo xamne fokk nga am conscience islamique pour mu nekk ci yow la budda min al wa'y al islami fo nga am compréhension islam fo nga am deg ci sa diine fo sa diine ñor la fo nga xam yow lan mo wara nek sa mission ci kaw suuf pour so beugé taxaway yi ndax lool rek la mu daal di jeex warna bok ci programme bi mata akun min al khashi'in naka la bokke naka lay re bo bok ñi toroxlu ci yalla tabaarak wa ta'ala mata akunu min as-sabirin wa man kañ lay bok ci ñi muñ mata akunu min as-sadiqin kañ lay bok ci ñu deggu ñi mata akunu min al-khaifin naka lay bokke ci ñi ragal yalla ay laaj la yo xamne mata waye tok yaccaral yafus dula ko may te ñun ñep gëm dañ ne ku bëgga bok ci borom alal yi noy def fa nga takku yeen say sax nga gis ku bayyi dekk dem dekk tay gaal yi ñuy gis gaay di xuss ak leneen nga gis gaay def al mukhamarat ay sacrifice pour dé yeen say sax nga dégg ay slogan yo xamne waji koy wax alal ju bari wala bammel bu sori moy na am alal bu bari rek wala sama bammel sori wala lolou ni nit ñi tay len ci ay nit aduna yittel len am amu aduna yittel len nonu la doomu adama bu gem yalla nek julit tok yalla ñor ko dinem ñor ko ëlëk mu wara taxé ñor ko mu teural programam do tok rek nan mata akuna min al khashiin kan lay bok ci ñinga xamne dañuy toroxlu yalla tok di xalaat rek ak di wax kagn la ci bok lol du lako may do tok rek nan mata akunu min as-sabirin kan lay bok ci aji muñi dedet do tok rek nan mata akunu min as-sadiqin kan lay bok ci ñu deggu mata akunu min al-khaifin kan lay bok ci ñi ragal yalla mata akunu min ar-rajin kan lay bok ci ñi delu wat ci yalla mata azhad fi dunya kagn lay deddu aduna nak aduna bima top di daw di jall fatte jalla jalaluhu mi ngi ñew jël ma ñi yobuma jall ma tas jall bima jallon jalema lolou fokk nga koy programmer do tok rek top ci aduna di daw parce que aduna kenn mënu ko dajal so fi amé ben soxna ya nga xalat ñaar so amé ben keur ya nga xalat ñaar so amé ben war way ya nga xalat ñaar so tuké dem ben dëkk ya nga xalat deewen nga dem benen sa yo defé ben pas jëm ci lenn ci aduna ya nga xalatat changer montre sax boko takké ba ci yag dang koy sanni indi benen yéré boko solé ba ci yag da ngay simmi indi benen non la programme aduna nekké du jeex mota day tok yenn sa yi nga tok laaj sa bop ci aduna bi kagn lay deudu aduna doomu aduna doomu adama ci aduna du doyal motax yenen sallallahu alayhi wa sallam mom mi deg mbir yi biñu soule nit ci ba armel yi sul nit ci bammel yi yenen bi tim ko mune doomu adama ñaar rek mo koy sour ñaar kesse moy sour nit bu ñëk bi moy souf souf dong moy tax doomu adama sour do am alal ba sour do lek ba sour do nan bani doyna lolo tax ñu ne bu doon reer doyna kon reer bi gi doy kon ken do tur reerat waye da ngay reerat ba ba ngay de da ngay añ di rek kon du doy kañ lay doy nak moy bu la gaay watate ba ci bammel yi ñu gas ba mu xoot ñu duggal ba legi doyegul de ñu ñibi mu am 3 jours ñu ñëwaat ñu fekk bammel bi reus sa kaw bir bi toj suuf ci dugg ci bam fess ba ji lu xeku suuf ci dugg ci ba fess bakan bi toj suuf ci dugg ci ba fess gemiñ gi ngaang suuf ci dugg ci ba fess nopp yi suuf ci dugg ci lepp suuf ci bloqué ko nga xamne lepp fess na su ke rogué nak la doom adam nga di suuf leneen lu dul li dula suuf motax ku top ci aduna du daw du depp ku top ci aduna du daw du depp lu dul ci bir bammel te su boba day nek le médecin après la mort amul njëriñ kon war nga laaj sa bop mata atazahad fi dunya mata arghabu fil akhirah kagn lay deddu aduna nak waye kagn lay préparer nak pour djublu al akhirah chaque jour ñu jang al qur'an yalla mune bal tuhibbuna al ajila da ngeena bëgg aduna ñaata aya la bal tuhibbuna al ajila yeen doomu adama aduna rek mo leen yittel ñaata aya la yalla wax ne bal tuhibbuna al ajila wa tazaruna al akhirah da ngeena bëgg adina bayyi al akhirah ñaata yoon la yalla wax ne wa tuhibbuna al mala hubban jamma da ngeena bëgg alal ju ne gagn bëggel go xamne kenn mënu ko nat ñaata yoon la yalla wax ne kala innal insana la yattagha mata arraahu istaghna do mo adama dafa gaawa bew ñu ne yalla mu ne xam ngeen kagn ñu né dédét yalla mu né bu gissé amna commencé na am rek nga giss bew téggi commencé doom adama warna laaj bopam naka lay deddo aduna nak ba djublu al-akhirah mata atub min az-zunub wa man sama bakkar yi kagn la koy tuub li ëpp ci ñun tay duñu xalaat sax seen bakkar bal ñen ñi sax na japp nañ ne ñom amuñu bakkar motax ci senegal lélé nit genn aduna nga dégg buñ koy ñaanal kenn du ne yal nako yalla yeureum te jéggal ko lan lañuy wax lan lañu yalla taas ci barkem yalla yalla yok leeram yoy lañuy wax lan moy taas ci barke lumuy teki han julit bu gem borom bi tabarak wa taala amul kenn kumu meuna don ludul am nga bakkar amul kenn la wax kul ibn adam khata wa khairul khata'in tawabun sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena doomu adama yeb ay defkatu bakkar lañ kul ibn adam la wax bayiwul kenn bayiwul kenn ki ñeuka togn moy sunu mam wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasi فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه شيطان ترخيص لولين كون دومو ادمه ييباي ديف بكار يوننتي بي موكو واخ وايي بكار كان موكاي بالي يالا كين دو ام بكار باغا ديم تي نيت مو راي سا بوب نلا بال ناج لا ولا مو سخال لا بن تانغال ولا بن تاندارما ولا بن بومو نلا بال ناج لا da ngay jeglu yalla yalla bal ibnu mas'ud don na wax ñim don andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut xam ngeen ibnu mas'ud xam ngeen tam na abdullah ibnu mas'ud moy ki yonent bi joxagne ne ku bëgg jang al qur'an nang ko jange mom nim koy jange moy ki yonent bi wax ne ñaar yelam yi mo upp doole ci yalla ci montagne uhud mom abdullah ibn mas'ud mom mo don wax sahaba yi mu andalon su ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer bama dajje ak yalla kon nak mbiri lu sew la ab julit yitte moy mata atubu min az-zunub kagn lay tub sama bakkar yi nit du tok rek nan suba ma tub جد الزمان وانت تلعب بس مو نيك جانك سو خي فنك غون مو سو ني نالا توبال غنان با سوبا لغي لما بن مبوك بوما اندال موغي ني توك مو ني بن مبوكام دافا غانيو نيكاي جولي avant ñukoy julé mu né takusan jot ñepp taxaw di julli koku dooma koku gañu ñaari dooma bi mom tok fe ñu ñom duñ julli ñom dañu bok ci mbolo yo xamné duñ julli ñu tok né di xaar té sen papa mo faatu ni ñang ci jakk ji di wajal goor gi takusan jot na ni ñang gi julli ñepp kabar ñom ñaar ñu tok né ñu julé ba paré ñuy julé neew bi ñu ñëw taxaw di julli quelle contradiction julli wo farata di julé neew naka lol nu mu nekké yow julli wo farat nga né da nga ñew julé néw man damay ragal sax né est ce que yalla du méré néw bi sax ndax ñaar ñoo ñu nga lankal yalla farata lim la sante lu toll né fardul ayn lo xamné yeen ñep jangeen alquran amna nit ñu dugg safara bi len wa aljanna laaje anil mujrimin ma salakakum fi saqar luñ tont ma huwa aljawab qalu lam nakum minal musallin yalla neena wa aljana biñ duggé aljana ba paré dañu jakarlo kacciori anil mujrimin la yalla wax ci bir safara nan len yeen wa safara yeen lu ngeen don xolé bu duggu safara xam nga luñ tont qalu lam nakum minal musallin ñun dañu bañon julli allahu akbar ñun dañu bañu julli rapidement legui yow nga lankal yalla ne do julli julle new jot lo xamne fardu kifaya la iza qama bihi ba'd saqata anil akhirin nga ñew taxaw mais nit ñi waron nañ leen laaj ne leen yeen ñaar ñi lan mo tax julli wu leen taf sa lol moy nax sa bop senegal ngay gis kudul julli mu de gaay ran diko julle te kudul julli su ngeen demé ci hukmu tariku salabu cheikh usaymin su rendé ken war ko lek kudul julli su rendé ken waru lek lim rendi nga dekk ak yahoud wala nga dekk ak nasaran juif wala nasaran chrétien su rendé yow war nga lek yow julit bi nga mën nga ko lek waye bo dekké julit budul julli bu rendé waro ko lek julit budul julli suñ ko mayon jabar bi wara sey ba auto bi taxaw ben way ñew ne yow xam nga ki nga may jabar ne ah xamna ko kay mu ne non koku du julli ñu wo waji mu ne man duma julli dañuy tassé bi kudul julli bu papam dé du ko donu mom budé papam du ko donu kudul julli kèn waru ko sul ci armé lu julit kèn waru ko ñaanal yalla ko yalla yeureum kudul julli kèn waru lekando ak mom su ngeen démé ci bénn téré bu Cheikh Al Khadim Ahmed Bamba day wax né kudul julli so togué di lekando ak mom mu né wéyi day génné ay poson day posoné lek bi yow wi lekando ak mom dalay posoné tay ñun ñu tok fi diko sagané duñu xalaat ci gravité def bakkar ñak julli def gravité bakkar wala yéxé ko alcorane mo ñu wax né amna ño xamné ñu ngi julli té safara lañ jëm kon ku dul julli fo jëm fawailun lil musallin limaza alladhina hum an salatihim sahun fajar day jot ndaysan demb damay lire ba yegg ci luma ruslo dama ko lire ba pare rus mom sama portable ma enregistré ben noddu kat mo setlu jakka ji muy noddu sa yu ñewé day fekk ben way tok mu ñew taal radio bi noddu sa yu ñewé rek day fekk waji ko fi jitu ben bis mu ne ko yow lutax nga may jitu fi bis mu nek lutax yow chaque jour ya jitu jakka ji mu ne damay wuyu yalla bala mu may wo bëgguma tok mu may wo bala mu may wo dama koy wuyu ji mu ne duma tok muk yalla dima wo naan ma ñewal ma ngi lay doga soxla dedet mu ne bala mu may wo la koy wuyu ji su ngeen deggin bob mom du tok di xaar noddu mu doga ñew dedet neena mom bala yalla parce que noddu kat bi kan lay wo yow lay wo kay julli ci mom neena comme xamna warna julli du xaar yalla diko wo naan ko ñewal bala yalla diko wo mu dem Allahu akbar li moy pass pass li moy aqida li moy deg diine li war ci yow yalla sant lako lo ci xaar da la nga gis ko xamne bala muy julli ñu jël yalla léla nga gis ko xamné julli ak kuko reey la yamalé té xam ngeen né islam li ci ëpp doolé moy julli kon mbokk julit yi julit bu nek war na laaj bopam mata atubu minaz zunub kañ lay tuub sama bakkar yi waye war nga wax né mata a'rifu an-ni'am al-mutawafira naka lay toge ba reconnaître xewal yi ma yalla defal an ni'am al mutawafira xewal yi yalla sembeertal sama kaw soti ko waaw man kañ lay tok nak ba nanguko so waxe xewal ñu bari dañuy japp ne ay alal ju bari la xaaliss budul jeex mbokk yi wergu yaram gi nga am ndax du xewal fi tay nga tok ñaata nit ñoo teud ci biir kër yi ñaata ñoo teud ci hôpitaux yi ñaata ñoo fièvre ñaata ñoo teulé yaw dara dalu la lutax do sante yalla ci xewul bobu li may wax tay lutax mu neex ci yeen ngeen koy deg moy nopp yi deg wala suko nopp yi degul won du neex xewal gogu nopp yalla defal la ngay deg ndax mën nga ko fay yalla bëd yi li ñuy xol di gis xewal gogu ndax mën nga ko fay ngalaw li ngay noy guddi ak beccëk su fekkonté né bo noyé bay teud malaka bi yor registre ngalaw li ñew né la ah bismillah facture ngi ni bop bo après da ngay fay bala ngay teud fayal ki yor beud yi ñew né la li nga yendo xol facture mu ngi ni fayal ki yor nopp yi ñew né la li nga yendo deglu da ngay fay ki yor tank yi ñew né la li nga yendo dox da ngay fay kon fuñu jëm motax xewal yu ñu yalla sembeertal kenn xamul nu mu tollu te xewal yoy nak bayiwo kul ci kenn kudul yalla wama bikum min ni'ma fa min allah bepp xewal bu ngeen am bayiwo kul ci ma samba bayiwo kul ci ma demba du ñaanu kenn kenn xecc ko yalla mo la ko jaglel yow mbindef mi kon sant ko yalla mata ashkuru allah alayha ay xewal yoy kagn ngay tok ba sante yalla kagn ngay tok ba sante sa borom ci xewal yi mu la defal te li gëna reey ci jaamu yalla moy sante ashkuru huwa al ibada sante yalla nga tok ba reconnaître yow jaam nga meno amo da nga tele kon bour bi la meunlo bour gi bour bi la jox baye say morom war nga ko sante yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam xol len daraja bu mag bi mu am ak liko yalla wax yalla ne ko bal na la say bakar yu ñeuk yu mujj yow muhammad bal na la sa bakar yu ñeuk yu mujj te alquran mo wacc ci mom wax nak wax ko ko liyaghfira lakallah ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لول بو نكو خن كين سي نون بليان اور لا لا غاي دي دافال nga tala say tank loxo ndey jor 10 personnes ñoy taxaw diko beus loxo chamoñ 10 tank ndey jor 10 tank chamoñ 10 nga tala loxo yi ku la rombu ñu ne waaw man haza ñu ne ki la yalla bal ay bakaram yu ñeuk ak yu mujj waye yonent bi xolal liko yalla wax yeb terewul guddi jot mu taxaw di nafila ba mënatul taxaw mu tak ay xeer ci ndigli pour xeer yi teyeko yaay aisha ñew fekk muy julli ci julli gu metti gogu mu ne ko li lan la yow yalla bal na la sa bakar yu ñeuk ak yu mujj do tok mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax duma nek jambuy sante yalla akay xam nga ñun buñ ñëne na bal nañ la da ngay dem teud di nelaw senegal sa wiyano mo do aya faama bakatujima aya hay soda matlat 95 pour centimètre lela da hen su do da ada daano bi adin ma climatiseur kala wi do e o ko wala te bi yalla ya fi maama bakatujima ko allahu akbar fi senegal tay kuñ fi waxon yalla bal na la wallahi alazim da lañ dem izin bi defar matlay ñu defar la matla bo xamne épisseur bi bo ci teudé ci kaw ngay teumb dina la sang mbaaju mo xamné ku la romb té lol duñ ko def ci biir kër gi dé ci bundu kër gi lañ koy def ba paré ñëpp tok wër la nak suñ né li lan la ki kan la ñu né ki la yalla bal ay bakaram ku nekk ñëw né eské dal di ray ci bop bi diw ci kanamam tok way yonent bi mom biko yalla né bal na la kérok la gëna gor gorul Allahu akbar ñu né ko li lan la mu né ndax duma nekk jamm buy sante yalla ikhwatal iman nit warna laaj mata ahfazu lisani kan lay wattu sama lamiñ bi kagn la koy wattu mata astahi min allah haqqal haya kagn lay rus yalla nak deug deug rus tomb bu wara taxaw buñu wara taxaw moy kersa kersa dafa jeex ci rew mi mom rew mi di senegal kersa daf ci jeex so amé tarfatal ayni ci iman sa yo genné ci mbeddmi ci patu ngay dëkk ak di yëngal bop ak di nakarlu saxol ndax li ngay tek bëtt ci mbeddmi ndax doomu julit yi ni ñi mel ndax julit yi ni ñi mel waaw ñun mu nañu nangu na Sénégal dëkk julit la wallahi waye ñi tukki ci di fi ñew ku fi ne ciëpp sa tank dan ne haza Sénégal alladhi asma'uhu hum muslimun da ngay russ ben mbokk rek la ñamoon yag na len ko wax fi ben nar bu wara dem mak ñew ñu yennando def tourner ci bir Dakar ba ngon jot ci place bi fi ñu julli ge ba pare genn fi ay 16 tek di noppalu mané ko no gisé Sénégal mune baladu shirki wa tabarruj baladu shirki wa tabarruj amu fi 24 heures mu tontuma tontu bobu kon war nañu laaj suñu bop mata nastahi min Allah qal haya mata astaghilu bi aybi naka la yittewo samay aybi bop ku nek war nga ko laaj sa bop ikhwani aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun ibadallah batay ci yitte julit bi wara laaj bopam moy mata aslihuma fasada min amri naka lay def ba sama dundu lima passé li ci upp ma yak ko naka lay def ba lima dessé ma rafetatal ko sama dundu fima jaar lima yak lima ñaka def wala lima def te baxut naka lay def ba réparer wat ko fi nak li tax duñ dabatal lutax suñu yaké sax duñu gor gorlu pour réparer ko parce que rew mi mom dafa am particulièreum da ngay gis tiaxan yo xamné chaque jour ay nit diko organiser fi ku fi tew yalla bal jeexna man damay def luma neex rek ba wèr bi jot wala at bobu jot ma dem tew fofu rek ñu neema yalla bal na la ma dem kon lima yak duma ko réparer julli gi ku ko julli ñaari rakala yalla bal na la li ngay defone yeb jeexna moy seen julli fay faat yoyu ben tuddu buma dem ma fekk ben borom xam xam di waxtan di def ay penalty rek bayiko bam paré mané dama am kaddu ndax dama dégg légui cheikh bi mune julli fay faat julli nangam ma xamal len né julli gogou mu doon wax wérul ci islam mo ngi tok ñepp jommi mu ne daf may attaquer mané ko bi ngay wax dama la doon déglu légui dama bëgg rek nga déglu ma suma paré inshallah yeen ñepp yeen ngi tok ni ku nekk ku am lu muy wax mu wax mané julli suba kan mo ñu ko sant ñu ne yalla mané moko wax ñu ne waaw julli tisbar ku ñu ko sant ñu ne yalla fu mu ko wax alcorane julli takusan ñu wax lolu julli timis ñu wax lolu julli ge ñu wax lolu mané kon julli juroom kan mo ñu ko sant ñu ne yalla ak yonent mu ne mané len mu ngi ci alcorane ak sunna ñu ne waaw mané ñu continuer julli tabaske korida kuñ ko sant ñu ne yalla ak yonent mané mu ngi ci téré ñu ne waaw julli bu ñiapé jant bi ak wèr bi kuñ ko sant yonent bi mu ngi ci sunna julle new kuñ ko sant yonent bi mu ngi ci sunna wala salatul haja julli aja kuñ ko sant yonent bi war ko fay faat nak ci ban téré la nek kan mako santane nekul ci alcorane nekul ci sunna nekul ci bukhari nekul ci abu daud nekul ci ibnu majah nekul ci tirmizi nekul ci bentere maneko kon fuñ ko jele lol mo leen ne warul julli yi war yop mo ngi ci tere sunna yi kon bo fuñ ko jele te xolal liñ la ci wax soko defé at yi nga passé yep li nga julli wul won yalla bal na lako légi nak bo déggé lolou nga tok suñu ñi di julli yow nga tok rek at bi yep nga rajaxé ko do julli bayyi ba giñu ginaaw suba la rek nga daw gaddu sa sijaada boy ma nga dem fay faat bi ko at ñewaat lolou mo ñu indil problème motax li ñu yaq duñ ko défar mukk kenn ci ñun du bayyi dara sax ba fay même wéru koor da ngay dégg yow do fay sa bor koor nga dégg duma fayante ak yalla man yalla day sama morom bama koy fay de nga yoy ñi wax chaaxaan yoy man li ah man duma fayante ak yalla de di jema indi ay wax yo xamne wax ku daanu ci saret la waaw nañu gor gorlu mbokk yi suñu diine ab julit moy ko xamne limu yaq ci diineem da ci gor gorlu mata akunu anillahi radd naka lay def ba yalla geureum ma naka lay def ba yalla kontane ci man musibe fulbe tiagal yettude allah e julde ne la do men muhammad sallallahu alaihi wasallam khutba men ande wonno hol ko won foti wonde yidde juldo juldo hol ko foti yidde holno foti wadde hawo fama ko allah yamirimu ko o daro hen o fama ko allah hadimu ko o woppa so fini wana himme makko holno jangirta qur'an hay so ko simore wotere ko jangadum wana himme makko holno gollirta hawo jeye e hulbe allah holno gollirta hawo jeye e mojjinobe holno gollirta hawo wana e ben wakkilibe e allah holno gollirta hawa wana e ben hulbe allah holno gollirta hawa wana e ben muñobe ido fof ko namde de ganduda julɗo o sofini o mo foti namda de hore makko holno gollirta de do golle ha o wana mo allah allah welemo allah welemo so allah welama neddo ono malama aduna e lakara hande tan so jom jawdi odo o haali o wi kaari kaari mbida wela kaari mbida yidimo so tayno ko lamdo leydi ndi yalti ga television o wi kaari ko sehila mbida yidimo holko yimbe be mijoto e on e joni telephone ma fuddo sonde be wi ma amalama an afirti holko watta do hot jonnon so Allah wi min kaari mbida wela kaari holko miijiden amak sen jangi qissa Imam Ali e Sayyidina Abu Bakr ko walde wonno nelado sallallahu alaihi wasallam wi jango sen fini odo drapo woni drapo l'islam mami tottudum waji mo ganduda Allah ina yidi mo nelado Allah ina yidi mo Abu Bakar wi mi meeda yidde laamu mi meeda yidde nelaado ardina mi so wana odon nyalawma mi mo holko tagi wi wonnanani ko nelaado wi mo ganduda ko Allah yidi mo nelaado yidi mo so Allah yidi neddo nelaado yidi on ko holko miji don e makko o wi min pini min juli fajiri nelado silmini tan o fuddi jewde sappe premier o Abubakar wi mbadaga hakkunde omo benne yimbe be omo ara mi rewi ko min wallahi ko min haa ali haa o jewi mi gite makko wirtimi o wi wan mi ni rewmi gite de tawmi wana min mimi kon ko Umar Hafsa Umar takki e saram nelado wirti Umar wirti Usman ha sappe premier o fof gasi o rutini gite makko sappe ida bo ha sappe o gasi ha jama o gasi nelado mo wiyeto o yiyani mo o wi hoto sayidina ali woni hoto imam ali woni o malama be wi mo o yiyata gite de musay o wi yehe addanemo bilal ya addanammo ndeke ko on allah yidi nelado yidimo yo allah yidi en nelado yida en اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله